Ma che hanno detto? Che chiesa chiama? No? Il sacco non può sbagliare Thank you. 是他爸的，他妈他电力风化就是那个电箱造谣，我们就是就是 要不到不了算那个 要不 少搞不了 그생기는애들만구한거있지않 아어떤 어떤 이야 산다 Miért nézik? Mert tocs. Hallom? Aha. Ez így neki. Ez így a szakszakom. Köszönjük. Szia, itt ebben a pillanatban nem tudom, hogy baj van. Úrma megérte akkor. Baj van, szusszalok. Mindjárt indulunk. Még volt az ebéd, még volt a fábrikázás. Még volt minden a születésem, meg minden az alipopató. Nem, hát ne indulunk minden tényleképpen. Körülbelül a kipont szeretetek még jönni. Jó, addig van köszönöm szépen. Ne, hát indulóba vagyunk, indulóba vagyunk. Jó, oké. Oké, szia. Thank you. Thank you. Grazie. Úgyhogy majd aztán az aspirint veszi. Amit mondtatok, azt mindig megveszi. Az arról helyett majd aspirint veszi. Jó, majd. Nem, most hogy miért mindenki, csak a mamánál ugyanaz. Mi van, Bakacs? Ha? Te mégis mit keresed ebben? Sőt, de mi volt az első útja a kutyának? Mama. Mama, oda a mamához megyünk. Szia, te. Gyere, most kifelé megyünk. Engedj csak az ajtót ki. Mozi, megyünk ki. Gyere. Mozi. Mozi. Kifelé. Gyere, megyünk. Gyere, Mozi. Mozi. Nem vagy jól, akkor úgyse fogja ezt lehozni. Jön, ki lehet pakolni, ha gondolod, én hátra tettem. Ja, igen. No, már az egész, hogy ide még fogod a mén nézni. Micsoda? Hogy ide viszél fogod a mén nézni. Ne? Ma 10 fok van. Jó van. A régi rajunk a... Miatt az most ide a Lilika artitát, ott ami... Hát a sonkát meg a többit is befakultátok. Hát mert paprikát, paradicsomot, az befakultátok. Borsolt minden ott idézel, hogy ez a veszukény, ez a veszály, ez a veszály, aztán mindent elfelejtetek. Ez micsoda, amit nézel? Ez egy... iPad az a neve. iPad. Jelentett Jánulat is? Gyűjt van már. Menjél iPad, ez van minden. Hát micsoda? Telefon tettem. iPhone. És az milyen különlegesség? Semmi. A márka. Ugyanolyan, mint... Mint az érintésképernyő? Aha. Annyi, semmi. Attila, ezeket kérd, viszél ki, vagy én videm? Mit? Mi Ja lassú. De a kerékcsére. Most nem tudom, most elé már egy ilyenkor a vizé, vagy hogy áll? De a löklep kevégében. Mert... Hú, nem is kicsi. Na most mennyire van? Perezzel jön. De legyen pakolni, amivel a lény, hogy... Citrázi. Egyébként papon még így nyilatkan lehet, hogy így van legyen. Attila! Jó, hogy kimegyek hűzőbe. Anyám, ide van rakott gyümölcs, nincs kutatja. Anyám, itt van két a hűtőtáska, és mehet ki? De akkor még ez kivét van paprikát? A paprikát, a... Ott van, hogy kivét van. Na, ti már is amit ilyen vagy. Mi? Retro! Hát, hogyha ilyen tárgyat, és tudom, ilyen kurom, amit tőltetek, ahol még ilyen alól. És akkor így ráteszem mindig tévét, és akkor lesz rossz idő alatt, nem kell a mindig tévét. És ilyet nem kell tévé kapcsolni, hogy mehet az internet az összes tévé minden rajta. Köszönöm, Lehet, hogy a Gergőnek tették, sem a fel tudom. Lehet, hogy a Gergői, nem? Gergő. Menjél már, mi van a? Nem még. Megvárkod, gyere, azt mondom, hogy egy kérdés. Autóba a sapkámat? Oda kettem ki. Fekete volt. Fekete színű. Fekete volt. Fekete sapka. Én nem láttam. Nem tudom. Hát is elkoztam. Minden megvan. Úgy jön, hogy nagyon jó a fekete. Hát én nem láttam a sapkát. Thank you. No. Nem, majd most jön a nagy gyümölek. Adjad már, édes kislányom, adjad már! Vigyad, papányi. A morzsi bemutatkozott. A morzsi bemutatkozott. Kiengedted a gyerek valamelyiket, hogy szemszem elfogad így van. Elfogad így van. Az a nyelv. Hát mi? Volt a sapkába. Ha kiengedek, akkor mi nem tudtad be? Mi? Nem láttad az új sapkámat? Nem láttam az új. Akkor elvitték a sapkámat. Jaj, kinek a fejlődött volna, hogy senkinek a fejlődött. Biztos, hogy nem vitték el szántándéka meg. Biztos, hogy nem vitték el. Egyiknek a fejlődött sapka. Megtörzötték a váltatot, még olyan kiért. Nem tetted a táskába? Nincs a táskámba. Jaj, ott már nincs alatta. Van a túlívót. Hát elhagyhatod. Hát elhagyhatod. Hát elhagyhatod. Hát elhagyhatod. Legújabb volt. Nem az új, az a legújabb, de valaki olyan lesz kéne. Tudom, miért hoztam el. Pont az új sapkám. Nem kell annak kivenni, ha meg lesz az. Adj neki egy mini gebisset. Nem kell, hagyjátok. Adj neki egy gebisset, ha valami gebis, úgy se szeret meg ebben a sapkákat. Az nem az. Köszönöm, hogy Ettől meg nem ígérhetek. Hát, sosem növök fel. Jól, ne sírj! Ne sírj! Nem, feniket nem. Örömetlen, igaz? Remélem. Megyek most már haza. Én is vagyok. Ebben is már csak van minden. Ideje haza indulni most már. Hör, rajta a kapcsénképe. Be kell itt már hapogni a virágot, ha mindjárt sötét lesz már 4 órakor. Hamar sötétedik, jócskán. De nem decemberben van a legsötétebb, nem? Vagyok. Mikor van a legsötétebb? Hoztam már nyílnak a nappalok. December 4-én. December 21-én. Akkor a leghosszabb éjszakák vannak. Legrövidebb nappalok. Na, eljött. Na, kell. Na, mész ki? Na, szia, akkor te gyalog jöttél. Mi vagy? Na, autóval jöttem el, mit értünk. Autóértünk. Na, mikor jött? Mi van? Kéjtjönni akarsz? Eljek most már haza. Oké, de az a ragasztóan, hogy mi baj a ragasztóan. Gyalog van? Gyalog. Gyalog. Látom, hogy megyünk páklálni a idénre. Hova? Hol lesz állásra, akarjuk jól néhány állást. De mikor akarsz menni? Majd megyünk a traktorra. Melyik nap? Majd így is főszárad ez a sárát. Lehullajtja a levelit, ott jó. Akkor majd hozzuk haza, mert majd ellopja. Jó, akkor megyünk. Na, jó. Oké.